pe pământ mă împărățești. Astăzi ești, mine nu ești. Ce n-ai dat la bătrânețe pentru un an de tinerețe? Ai de bani și bogății ca să mai trăiești o zi. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că viața-i scurtă, e păcat să o faci urâtă. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că timpul zboară și nu se întoarce iară. Viața grea te-a încercat, măi, ți-a luat tot ce ți-a dat, măi. Te-a urcat pe cum în sus și apoi în vale te-a dus. Nu mai stai îngândurat, măi, că nimeni nu a scăpat, măi. De bătrânețe, de dor, de coșmarul viselor. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că viața-i scurtă, e păcat să o faci urâtă. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că timpul zboară și nu se întoarce iară. Se poate, sufletul prea mult te cere, dar degeaba n-ai putere. N-ai făcut la nimeni rău, măi, martor este Dumnezeu, măi. Ești dăruiesc cântatul, tu rămâi doar cu oftatul. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că viața-i scurtă, e păcat să o faci urâtă. Hai mai bine ia și bea cu mine și ascultă muzica mai bine. Nu uita că timpul zboară și nu se întoarce iară.